mübarek olsun bizim dostlar cihadımız. Hak yolunun yolcusu yılmaz elleriyiz. Mübarek olsun bizim dostlar cihadımız. Hak yolunun yolcusu yılmaz elleriyiz. İslam ve Allah için feda bizim canımız. Allah'ın emriyle zafer bizim hakkımız. Biz Resul'e inandık, putları kıracağız. Tevhid sancağını her an taşıyacağız. Biz Resul'e inandık, putları kıracağız. Tevhid sancağını her an taşıyacağız. Besmele ile yenir ekmeğimiz aşımız. Dönmeyiz yoldan asla, çünkü kanalımıyız. İnandık ki